درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، درِ بطول جلایا گیا مدینے گیا مدینے میں۔ سیدہ طاہرہ سیدہ درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، سیدہ درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، گھر جلانے کو نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں، سیدہ درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، درِ بطول جلایا گیا مدینے میں۔ دیکھتی رہی دنیا علی کو قیدی بنایا، علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں، سیدہ درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، درِ بطول جلایا گیا مدینے میں۔ شکست پہلو جو زہرا دکھائی دیتی ہے، حدیث بزعت ملنی دعائی دیتی ہے، نبی کا خون بہایا، نبی کا خون بہایا گیا مدینے میں، حسین وہ منظر۔ جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا، جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں، سیدہ درِ بطول جلایا گیا مدینے میں، درِ بطول جلایا گیا مدینے میں۔ کے ماں پہ میری سنا ہے جشن منایا سنا ہے جشن منایا نیا مدینے میں مسجد میں رو پڑے مولا وہ جس نے مارا تھا بل سے رسول کو گرا وظیفہ اس کا بڑھایا وظیفہ اس کا بڑھایا نیا مدینے میں غم نہیں تھا مگر میرا مذاق اڑایا میرا مذاق اڑایا نیا مدینے میں گھر میں کوچے میں کہاں کہاں پہ ستایا کہاں کہاں پہ ستایا نیا مدینے میں کی بینائی تماچا ایسا لگا تماچا ایسا لگا نیا مدینے میں مدینے والوں سے مزارِ